ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। इसके पहले अंग्रेजी में बोला श्रद्धा के बारे में कि हमको श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा किसमें, कौन से विषय में या कौन से व्यक्ति में श्रद्धा रखना चाहिए, तो ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि हमें पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो और सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ पूर्ण होते है। सर्व काम कृत है मतलब धार्मिक विधियों में, अनुष्ठानों में, तीर्थ यात्रा भी है, कर्मकांड भी है, ज्ञान खंड भी है, योग अभ्यास भी है, गुरु सेवा भी है, अनेक प्रकार का मंत्र जपना है, देव देवियों की पूजा करना है। हिंदू जगत विशाल है, बहुत पंथा है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म इसका मतलब वैदिक धर्म, और आजकल जो वैदिक धर्म जो है उसको हिंदू धर्म बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत मार्ग है जो शुद्धा कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये श्रद्धा आवश्यकता है। ये श्रद्धा होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो सब दूसरे अनुष्ठान करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं, कृष्ण भक्ति पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, वे भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। और हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं। और जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना, तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो ही पूर्ण धर्म है। तो शास्त्र में योगाभ्यास, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब होते हैं। परंतु यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे ये सब दूसरा अनुधर्म पालन का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यथाचरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाहनं अच्युतेज। ये भागवत का श्लोक है, इसमें दो उदाहरण है कि यदि हम एक वृक्ष का मूल में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष का पोषण होते है, और हर एक वृक्ष का हर एक पत्ता, फूल, फल, शाखा को पानी डालने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। यथार्थ स्थान पर जाओ देना चाहिए। वो स्थान क्या है, वृक्ष का मूल। तो इस प्रकार भगवान सब जगत की मूल है, सब देवताओं का मूल है। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, यदि भगवान संतुष्ट है तो और सब देवताओं भी संतुष्ट होते। और यदि हम प्रयास करते हैं हर एक देवता को एक एक करके संतुष्ट करना तो संभव नहीं हो। एक और उदाहरण है कि शरीर के बहुत अंग है, सिर है, कान है, नास है, हाथ है, पांव है, तो सब शक्ति मिलती है भोजन लेने से। वो भोजन तो पेट को देना चाहिए। यदि सुनने का कमजोरी होते हैं, तो यदि हम ऐसे सोचते हैं कि तो कान को कुछ चपाती डाल देना चाहिए तो शक्ति मिलेगी, तो नहीं होगा। स्मृति शक्ति कम हो गया है तो ऐसे चपाती डालो, तो डालने का कोई उपाय नहीं है। शक्ति मिलती है भोजन से, वो भोजन तो पेट को देना चाहिए और पेट से वो पूरा शरीर का पोषण होते है। तो इस प्रकार पूरा जगत के पालक है भगवान। वो भगवान कौन है? अच्युत। अच्युत कृष्ण का एक नाम है। अच्युत इस नाम का अर्थ है जो कभी भी पतित नहीं होते, कभी भी भ्रमित नहीं होते, कभी भी अपने स्थान से पतित नहीं होते। और भगवान का स्थान है क्या है? वे सर्वोपरि है और वे उनके भक्तों की रक्षा में तो कभी भी च्युत नहीं होते। सदैव भगवान विशेषकर उनके भक्तों का पालन पोषण में विशेष खेल रखते भगवान। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो और सब कुछ पूर्ण होता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि वो कृष्ण भक्ति करता हूं, इस मार्ग में आया हूं, परंतु मेरे माता पिता राजी नहीं है। वो बोलते हैं, वो हम जो बोलते हैं हमारी बात वो मानो, गुरु की बात मत मानो। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि गुरु न सस्यात, स्वजनों न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, दैवं न सत्स्यान् न पतिश्च सस्यात् न स्यान् न मोचयद्य समुपेत मृत्युम्। वास्तव गुरु कौन है? वास्तव पिता माता कौन है? वास्तव देवता कौन है? वास्तव पति कौन है जो हमको कृष्ण भक्ति मार्ग प्रदर्शन करने से हमको इस भौतिक संसार से मुक्त करवा सकते? तो प्रहलाद महाराज जैसे हिरण्यकशिपु की बात नहीं माने, तो हिरण्य मतलब लड़ाई नहीं किया हिरण्यकशिपु के साथ, परंतु वे प्रहलाद महाराज नारद मुनि का आदेश पालन किया। नारद मुनि का आदेश क्या था प्रहलाद को? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। हिरण्यकशिपु का आदेश एक ही था, तौरस अंतर था। हिरण्यकशिपु का आदेश था श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि। श्रवणम, कीर्तनम, हिरण्यकशिपु मैं भगवान हूं, ये विष्णु कौन है? विष्णु हमारा वंश के द्रोही है, तो मुझसे डर के तो सबके हृदय में प्रवेश किया है और बाहर नहीं आते। वो वैकुंठ चले गया और वापस नहीं आएगा यहाँ पर, मुझसे डरते। हिरण्यकशिपु ऐसे सोचता था। तो प्रहलाद महाराज तो ऐसे जागरण नहीं किए हिरण्यकशिपु से, परंतु हिरण्यकशिपु का सिद्धांत तो नहीं मानता। प्रहलाद महाराज तो पूरा स्थित थे कि भगवान है विष्णु, इनकी सेवा करना चाहिए, तो ऐसी श्रद्धा होने चाहिए। हमारी श्रद्धा बढ़ते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में सुनने से, भागवत में वो सब प्रख्यान, ध्रुव महाराज का प्रख्यान, अम्बरीश महाराज का प्रख्यान, वो सब भक्तों की निष्ठा, उसके बारे में सुनने से हमारी निष्ठा बढ़ते हैं। तो इस भौतिक संसार में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो माया हमको बहुत परीक्षा देंगे। ऐसे नहीं है कि हम भक्ति करेंगे और कुछ भी कष्ट नहीं होगा, अपितु श्रेयांसी बहु विघ्नानी, श्रेय का पथ में बहुत विघ्न आता है। तो वो माया की कृपा है, माया की परीक्षा माया की कृपा है, क्योंकि ये सब परीक्षा से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। यदि हम श्रद्धा रखते हरि गुरु वैष्णव और भक्ति में, तो ऐसी परीक्षा में यदि हम श्रद्धा रखते भक्ति में भगवान में, तो भगवान जरूर हमको सहायता करेंगे। तेषां सतत युक्तानं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो प्रीति पूर्वक सदैव मेरी सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्त को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं जिससे वो भक्त आसाने से मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो कष्ट होगा भक्ति मार्ग में, कष्ट होते हैं भौतिक संसार में, कष्ट के बिना रहना तो नहीं है। तो यदि हम सोचते हैं कृष्ण भक्ति में ऐसे बहुत नियम पालन करना है, या पिता माता भी स्वीकार नहीं करते हैं, या तो ठीक है मैं नहीं करूंगा, तो ठीक नहीं होगा, तो फिर भी कष्ट अनुभव करना पड़ेगा। कष्ट तो है यदि हम कृष्ण भक्त, वो कष्ट जो कृष्ण भक्ति में आते यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो कष्ट का भोगना पड़ेगा। आहार निद्रा भय मैथुन ये सबों में कष्ट होते हैं। तो कष्ट जो होते हैं कृष्ण भक्ति में वो सिरी है जिससे हम ऊपर जा सकते कृष्ण के पास। तो ऐसे श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा रखो, श्रद्धा हमारा परम कल्याण है, उससे परम कल्याण होता है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। वो विश्वास तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न अगर हो तो पूछिए इंग्लिश या हिंदी में, लिख भी सकते अगर आपको चाहिए। देन आज ज्यादा इंग्लिश बात हुई। जो भी भाषा बोलते हैं बीच बीच हरे कृष्ण कहो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आज श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो आप लोग श्रद्धा रखो कृष्ण भगवान में, हरि नाम में, भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, श्रील प्रभुपाद में, और सब एक साथ कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति प्रचार करो। हम सब आश्रित है श्रील प्रभुपाद का चरण छाया में, तो हम सब श्रील प्रभुपाद के परिवार में है, एक विशाल परिवार है। तो कभी कभी एक परिवार में अलग अलग कुटुंबों में कुछ द्विधा हो सकते तो फिर भी हम एक परिवार है, तो एक साथ रहो, एक साथ हरि भक्ति करो, एक साथ हरि भक्ति प्रचार करो, एक साथ हरि नाम करो, और अंत में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब हरि धाम जाएंगे। हरे कृष्ण। So, should I go? Alright. हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, विशेषकर जो सब इस तुच्छ जीव की सेवा की, रसाई करना, कपड़ा धोना, कस वेद प्रकाश प्रभु की धर्म पत्नी, तो अपना अपार्टमेंट को चढ़ते किंचन कृष्ण हुआ एक मास बाहर, तो आप अपराधिनी नहीं है, बहुत बड़ी सेवनी है, तो चिंता मत करो। यही वैराग्य है, गृहस्थ वैरागी और वैरागिनी।